Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 25 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis, Justyna Mączka i Krzysztof Zeblewski. Ratownicy medyczni walczą o podwyżki. Dzisiaj spotkanie w Ministerstwie Zdrowia. Pierwsze ustalenia gotowe. 27 krajów przygotowuje się do negocjacji z Londynem w związku z Brexitem. Jeszcze tylko 7 dni zostało na złożenie PIT-a. Za spóźnienie grożą finansowe kary. Ratownicy medyczni będą dziś rozmawiać w Ministerstwie Zdrowia, między innymi o podwyżkach pensji. Wcześniej grozili, że będą strajkować, jeśli resort nie zacznie z nimi negocjacji. O ile wyższych zarobków żądają, przedstawiciel ich związku zawodowego Roman Badach-Rogowski mówi, że chcą tyle, ile dostały pielęgniarki. Pielęgniarki w tej chwili są na poziomie 800, dlatego chcielibyśmy zacząć od razu od tego poziomu i jak we wrześniu one otrzymają już 1200, to my też wtedy, żebyśmy otrzymali 1200, a od przyszłego roku 1600. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz nie ujawnia, na jaką podwyżkę mogą liczyć ratownicy medyczni. Mówi, że były rozmowy na ten temat także z premier. Odbyło się spotkanie z panią premier, z wicepremierem Morawieckim, z ministrem Radziwiłłem. Rozmawialiśmy na temat tych problemów, które są znane nam od długiego czasu, no i na temat możliwości państwa, jak możemy poprawić byt ratowników. W dwóch sprawach osiągnięto już porozumienie. Chodzi o upaństwowienie systemu ratownictwa medycznego i szybkie przyjęcie nowelizacji ustawy o państwowym ratownictwie medycznym. A ratownicy skarżą się, że w prywatnych firmach są zatrudnieni przede wszystkim na umowy śmieciowe. W tej chwili około 9% karetek pracujących w całej Polsce należy do prywatnych firm. Rządy 27 krajów zgodziły się na przedstawione przez Komisję Europejską wytyczne do negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. To na razie nieoficjalne informacje, które jednak naszej korespondentce potwierdzili unijni dyplomaci. Ostateczne decyzje zapadną na szczycie w Brukseli zwołanym na sobotę, choć przyjęty tam dokument będzie ogólny. Precyzyjne zapisy pojawią się później. Co wiadomo już teraz o tym? Beata Płomecka. Z ustaleń Polskiego Radia wynika, że na razie nie ma zaskoczenia i nie będzie rewolucyjnych zmian w wytycznych, które po konsultacjach z unijnymi krajami przedstawił pod koniec marca szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wiceminister Spraw Zagranicznych, komentując pracę nad dokumentem, powiedział, że polskie postulaty zostały uwzględnione. Pokrywały się one też z unijnymi oczekiwaniami, a chodzi o dwie kluczowe sprawy. Zagwarantowanie praw nabytych Europejczyków, w tym Polaków na wyspach, a także wypełnienie przez Londyn wszystkich zobowiązań finansowych w ramach obecnego unijnego budżetu, z którego pieniądze na projekty będą wypłacane do 2023 roku. Od postępu w negocjacjach w tych kwestiach Unia uzależnia rozpoczęcie rozmów z Wielką Brytanią w sprawie przyszłych relacji, na czym zależało władzom w Londynie. Do ustalenia pozostaje jeszcze, co oznacza znaczący postęp. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Temat: agresywna polityka międzynarodowa Korei Północnej. Na specjalną naradę do Białego Domu prezydent Donald Trump zaprosił 100 senatorów. Korea Północna obchodzi dzisiaj 85. rocznicę utworzenia armii. Zachód spodziewa się kolejnej próby nuklearnej. I właśnie o zagrożeniach z tym związanych będą rozmawiać najważniejsi amerykańscy politycy. Amerykańskie media podkreślają, że w tym przypadku dojdzie do wydarzenia bez precedensu. Niecodzienne jest to, że cały Senat znajdzie się w Białym Domu. Zwykle to prezydent w takich przypadkach udaje się na Kapitol. Administracja Donalda Trumpa zaniepokojona jest bardzo próbami Korei Północnej z użyciem rakiet balistycznych. Prezydent uważa, że stanowią one zagrożenie zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i azjatyckich sojuszników. Senatorowie wysłuchają wystąpienia w tej sprawie sekretarza stanu Rexa Tillersona, sekretarza obrony Jima Mattisa oraz ważnych wojskowych. W ostatnim czasie Donald Trump na temat polityki reżimu Kim Jong-una rozmawiał z prezydentem Chin. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. I na koniec przypominamy, że został już tylko tydzień na rozliczenie się z fiskusem. W tym roku czas na wypełnienie formularza PIT i wysłanie go do Urzędu Skarbowego mamy do 2 maja. Renata Tomasiewicz z Ministerstwa Finansów mówi, że do najczęściej popełnianych błędów należy wybór nieaktualnego formularza podatkowego, na przykład z ubiegłego roku. Często brakuje także podpisu. W dokumentach składanych elektronicznie nie ma możliwości, żeby go nie podpisać, bo bez podpisu takie zeznanie nie zostanie przyjęte. Natomiast w papierowych zdarzają się sytuacje, że są dokumenty niepodpisane i wtedy niestety trzeba się stawić w urzędzie i podpisać to zeznanie. Poza tym część podatników nie korzysta z ulg, do których ma uprawnienia. Warto więc sprawdzić choćby w internecie, co możemy odliczyć. A przypomnijmy jeszcze, że po podniesieniu kwoty minimalnego wynagrodzenia kary za niezłożenie PIT-u w terminie są wyższe. Można dostać mandat w wysokości minimum 200 zł, a grzywna sięga nawet 40 tysięcy. O 8.30 w Trójce kolejne informacje. Zapraszamy. Monika Sułkowska ma tak spokojny wyraz twarzy, że się chyba już rozliczyła. Rozliczyłam się już. No, zdecydowanie. To teraz możemy o sporcie spokojnie. Możemy spokojnie. Golden State Warriors też można powiedzieć, że się rozliczyli, bo są już w drugiej rundzie playoffów NBA. Najlepsza w fazie zasadniczej drużyna po raz czwarty pokonała Portland Trail Blazers, tym razem 128-103 i wygrała rywalizację w serii do zera. Koszykarze Washington Wizards przegrali natomiast na wyjeździe z Atlanta Hawks 101-111. Rywale wyrównali zatem na 2-2 w walce do 4 zwycięstw. W trzecim poniedziałkowym meczu Toronto Raptors pokonali Milwaukee Bucks 118-93 i prowadzą w serii 3-2. W naszej piłkarskiej ekstraklasie za nami faza zasadnicza rozgrywek. W grupie spadkowej wczoraj doszło oficjalnie do oczekiwanej zmiany na ławce trenerskiej ruchu Chorzów. Niebieskich w miejsce Waldemara Fornalika będzie prowadził Krzysztof Warzycha. Sportowo wydaje mi się, że drużyna nie jest gorsza, ani powiem, że lepsza od tej ósemki, która będzie walczyć o utrzymanie. Czeka nas na pewno trudne zadanie, ale zadanie, które jest do wykonania i myślę, że zdołamy utrzymać ruch w ekstraklasie. Ta sztuka, czyli utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej, nie udała się Peskarze. Drużyna żegna się z Serie A. Ostateczny cios na 5 kolejek przed zakończeniem sezonu Beniaminkowi zadała AS Roma, która wczoraj wygrała aż 4-1. Także 4-1 zwyciężyli piłkarze Newcastle United. Wygrana z Preston zapewniła srokom awans do Premier League. A skoro jesteśmy w Anglii, w snookerowych mistrzostwach świata poznaliśmy już wszystkich ćwierćfinalistów. Awans do najlepszej ósemki najłatwiej przyszedł Stevenowi Maguire'owi. Nie bardzo męczyli się także Ronnie O'Sullivan, John Higgins, Mark Selby i Barry Hawkins. Nieco bardziej napracował się Kyren Wilson, ale najbardziej mordercze pojedynki o ćwierćfinał stoczyli Ding Junhui, który dopiero w decydującym frejmie odprawił rodaka Lianga Wenbo i Marco Fu, który wczoraj późnym wieczorem po dramatycznym spotkaniu pokonał Nila Robertsona. Kończymy powrotem do tragicznych wydarzeń soboty. Jutro odbędzie się pogrzeb Michele Scarponiego. Zwycięzca Giro d'Italia w 2011 roku został w sobotę podczas treningu potrącony przez samochód. Nie przeżył wypadku. Rodzina poinformowała, że zostanie pochowany w kolarskim stroju, gdyż rower był całym jego życiem. Kolarz miał 37 lat. Zapowiada się pochmurny dzień, będzie padał deszcz, najmocniej na południu i w centrum kraju, możliwe także burza, wysoko w Tatrach popada śnieg. Większe przejaśnienia w ciągu dnia, głównie na południu kraju. Wiatr południowy i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Na południu kraju, a także w czasie burz w porywach do 75 km na godzinę, w Karpatach w porywach do 120. Temperatura dość rozpięta, od 5 stopni w Koszalinie, 7 w Szczecinie, 9 w Trójmieście, 13 stopni w Poznaniu, Olsztynie i Suwałkach, 16 w Warszawie i Łodzi, do 19 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ostatnie dwa dni czyszczenia magazynu w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Electrolux 10 litrów wody na pełny cykl za jedyne 1249 zł. Przedsiębiorco, chcesz pozyskać środki finansowe na rozpoczęcie eksportu swoich produktów, wzmocnić go albo bardziej rozwinąć? Jak korzystać z pomocy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości? Czym jest tak zwana internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18.45. Dziś w Rzeczpospolitej. Planujesz sprzedać nieruchomość? Uwaga! Nie daj się złapać w podatkową pułapkę. Jak przeprowadzić transakcję, by oddać fiskusowi jak najmniej? Kup Rzeczpospolitą i dowiedz się więcej. Czy wiesz, że chociaż cera trądzikowa u dorosłych wygląda podobnie jak u młodzieży, jej wewnętrzne przyczyny są zupełnie inne? I dlatego jeśli cera trądzikowa osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. did before, told you how I used to be. Would you go on with someone like me? If you knew my story word for word, had all of my history, would you go on with someone like me? I did before. Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Jest ze mną w studiu Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Dzisiejsza Gazeta Wyborcza pisze o nieudanym skoku PiS na Warszawę, którego pan ponoć był tutaj głównym architektem, przynajmniej jeśli się czyta ten artykuł. Jakie są losy, dalsze losy ustawy metropolitalnej? Bo do tego się odnosi artykuł. To rzeczywiście przedziwny artykuł, godny najgorszego tabloida, można by było powiedzieć, bo jak się czyta, to jakaś zupełnie inna rzeczywistość, ale wracając na ziemię. W ten weekend zakończyliśmy prowadziliśmy konsultacje społeczne wokół tego projektu, tego pomysłu na metropolię warszawską. Analizujemy w tej chwili wyniki tych konsultacji. One zakończyły się sukcesem frekwencyjnym, bo z końca poprzedniego tygodnia mam informację, ponad 70 tysięcy osób wzięło udział w tej, czy wypełniło tą ankietę internetową. To ankieta wśród mieszkańców gmin pozawarszawskich, które Warszawy i wokół warszawskich gmin, które miałyby się znaleźć w obrębie tego jednego wielkiego powiatu. Tego powiatu metropolitalnego. Do tego spływają w tej chwili te ankiety papierowe, które również były wypełniane w obecności wolontariuszy, którzy prowadzili takie bezpośrednie konsultacje z mieszkańcami, więc poddamy te wszystkie wypowiedzi mieszkańców analizie i na tej podstawie będziemy proponowali dalsze działania. No i tutaj, ponieważ poważnie te konsultacje traktujemy, to oczywiście każda możliwość jest w tej chwili otwarta. A to nie jest tak, że te konsultacje służą teraz tylko przykryciu tego, że tak naprawdę ten projekt się nie udał, że państwo wystąpili z projektem, który tak naprawdę został przez mieszkańców, szczególnie tych okolicznych gmin, odrzucony. Znaczy ja muszę powiedzieć tak, no, ten projekt... Referendum w Legionowie byłoby tego dowodem. Ten projekt, tak, znaczy referendum byłoby rzeczywiście takim miernikiem woli mieszkańców, jeśli by samorząd, który organizował to referendum, stanął na wysokości zadania i przekazał mieszkańcom prawdziwą informację. Prezentowaliśmy po tym referendum materiały, które samorząd produkował i przekazywał mieszkańcom, materiały, które zawierały same nieprawdziwe informacje na temat propozycji. Ja się nie dziwię mieszkańcom, że mając taki zestaw informacji, które miały ich przestraszyć, tak a nie inaczej zagłosowały. No w ogóle wokół tego projektu odbyła się bardzo dziwna rzecz, mianowicie no, zamiast jakiejś merytorycznej, normalnej merytorycznej dyskusji, ponieważ my się przynajmniej dotychczas wszyscy zgadzaliśmy, łącznie z opozycją, z dzisiejszymi partiami opozycyjnymi, że rozwiązania metropolitalne dla Warszawy i okolicznych miejscowości są potrzebne i powinna być taka ustawa przyjęta. Ba, nawet Platforma Obywatelska taką ustawę w poprzedniej kadencji przyjęła. Ustawę, która w naszym rozumieniu była ustawą złą, bo produkowała dodatkową administrację. My nie chcemy dodatkowej administracji. Chcemy, żeby te rozwiązania były tanie, żeby nie kosztowały więcej mieszkańców. A wręcz przeciwnie, żeby dawały dodatkowe pieniądze na rozwój tych podwarszawskich miejscowości. Te propozycje, jestem o tym przekonany, są niezwykle korzystne właśnie przede wszystkim dla podwarszawskich miejscowości, dające tam mieszkańcom możliwość korzystania z tego rozwoju cywilizacyjnego, który jest udziałem dzisiaj przede wszystkim Warszawy. No ale cóż, no też jakby nie mamy zamiaru na siłę forsować rozwiązań, które być może w tej chwili przez mieszkańców nie są do końca akceptowane. Ale czy to oznacza w takim razie, że państwo rezygnują z tej ustawy? To zobaczymy. Na pewno rozwiązania metropolitalne są potrzebne. Czy to będą takie rozwiązania, jak zostały zaproponowane w tym projekcie? To zobaczymy, jak przeanalizujemy również wyniki tych konsultacji. Jak mówię, poważnie te konsultacje traktujemy. Znaczy, my nie robiliśmy konsultacji na pokaz. Ale gdybyśmy to oceniali w kategoriach prawdopodobieństwa? Nie potrafię na to w tej chwili odpowiedzieć. Ja myślę, że do końca tygodnia taką wiedzę co do tego, co mieszkańcy nam w trakcie tych konsultacji przekazali, będziemy mieli i wtedy będziemy mogli również podejmować dalsze decyzje. Czy idziemy w stronę poprawiania, bo wiemy, że na pewno ten projekt jest projektem, który tak niezależnie od wszystkiego musiałby być poprawiony w wielu miejscach. Czy też przyjmiemy zupełnie inną drogę postępowania. Znaczy to w najbliższych dniach taką informację opinii publicznej przekażemy. Gazeta Wyborcza pisze, że ten projekt stał się pewnego rodzaju falstartem. To znaczy, że dosyć przypadkowo trafił do marszałka Sejmu w wersji jeszcze nieopracowanej. Pan to potwierdza, że ten projekt, który się pojawił, dotarł do opinii publicznej, był tak naprawdę źle przygotowany? Ja nie potwierdzam żadnego falstartu. To był projekt, który w zamierzeniu miał być projektem do dyskusji. Znaczy, no, w żadnym wypadku nie był od początku projekt, który miał być, wbrew temu, co twierdzi opozycja, nie wiem, na jakiej podstawie, miał być szybko uchwalony. Znaczy, my chcieliśmy rozpocząć dyskusję na ten temat. Koincydencja czasowa nie była przypadkowa z innym projektem, który w tym czasie wpłynął do Sejmu, mianowicie z projektem Metropolii Śląskiej. Tamten projekt miał o tyle więcej szczęścia, że był procedowany rzeczywiście jeszcze w czasie poprzedniej kadencji parlamentu. Bardzo długi okres czasu te dyskusje nad tym projektem trwały i w efekcie powstał projekt, który mógł być uchwalony. Ten projekt, o którym mówimy, projekt Metropolii metropolii warszawskiej. Nie był wcześniej dyskutowany, ponieważ nie było wcześniej projektu. Również w poprzedniej kadencji Sejmu, kiedy rządziła Platforma, takiego projektu dla metropolii warszawskiej nie przedstawiono. Takiego pomysłu nie przedstawiono. Być może dzisiaj Platforma nie chciała, żeby to Prawo i Sprawiedliwość było tym, które proponuje jakąś ofertę mieszkańcom Warszawy i podwarszawskich miejscowości. Stąd tak gwałtownie zwalczała ten projekt. Szkoda, bo straciliśmy, myślę, szansę na taką dobrą, merytoryczną dyskusję nad tym, jak te rozwiązania metropolitalne dla Warszawy mogłyby wyglądać. Ta dyskusja została złożona niejako na ołtarzu, jako ofiara tej walki politycznej, która w tej chwili właściwie powoduje, że nie jesteśmy w stanie o żadnym poważnym projekcie normalnie, merytorycznie rozmawiać. A czy pan poseł był autorem tego projektu, tego o ustawie metropolitalnej? Czy zawsze autorstwo jest szersze? No to ja nie aspiruję do tego, żeby usiąść i napisać projekt. To przekracza moje możliwości. Do tego potrzebna jest współpraca prawników, legislatorów. To jest przecież oczywiste. No tak, ale może być autorem pomysłu. Natomiast pomysł się gdzieś rodził. Rzeczywiście tutaj w trakcie rozmów z politykami, z działaczami samorządowymi w Warszawy i okolicznych miejscowości. Ja jestem tym, który był upoważniony przez Klub Prawa i Sprawiedliwości do prezentowania tego projektu i w dalszym ciągu uważam, że projekt po dopracowaniu mógłby być dobrym projektem dającym duże szanse rozwojowe podwarszawskim gminom, ale dającym również Warszawie szanse na lepsze zarządzanie, bo również nie zapominajmy, że ten projekt przewidywał wzmocnienie chociażby dzielnic warszawskich, czyli bardziej większa lokalna demokracja w Warszawie, bezpośredni wybór burmistrzów dzielnic, czyli danie mieszkańcom prawa decydowania o tym, kto będzie decydował o ich sprawach. To był taki bardzo proobywatelski, czy jest taki bardzo proobywatelski, prodemokratyczny projekt, gdzie wszystkie władze od góry do dołu są wybierane bezpośrednio przez mieszkańców. A jak pan się odnosi do tych projektów następnych referendów w innych gminach, które są przygotowywane w najbliższym czasie? Czy te referenda, tak jak te referendum legionowskie, one wszystkie są przedwczesne, no bo w tej chwili jesteśmy na etapie dyskusji, kiedy dyskutujemy, czy nie lepiej taką dyskusję po prostu zakończyć, ponieważ w ten sposób im dłużej ją państwo ciągną, tym więcej paliwa dostarczają państwo opozycji. Pan, patrząc z takiego czysto politycznego punktu widzenia, ta sytuacja, która wokół tego projektu się wytworzyła, czyli braku możliwości merytorycznej dyskusji, tylko wojny politycznej, rzeczywiście nie sprzyja temu, żeby szukać dobrych rozwiązań. No tylko pytanie jest takie, czy w związku z tym uznajemy dzisiaj, że rozwiązania metropolitalne dla Warszawy w ogóle nie są potrzebne, czyli że mieszkańcy tego obszaru, który jest przecież, niezależnie od tego, co się komuś to podoba, czy nie, obiektywnie to jest obszar metropolitalny, czy wymaga jakichś uregulowań prawnych, czy nie wymaga. Dotychczas wszyscy twierdzili, że tak, więc ja myślę, że te prace może powinny być kontynuowane, może w innym trybie. Tę decyzję podejmiemy rzeczywiście w najbliższych dniach. A co się dzieje z innym projektem dotyczącym samorządów, czyli tej dwukadencyjności, bo w tej sprawie też są sprzeczne doniesienia. Jedni twierdzą, że to już czyli ta zasada, że nie będzie można startować w wyborach samorządowych, nie będą mogły startować te osoby, które już przez dwie kadencje wcześniej były prezydentami, wójtami gmin. Co się dzieje z tym projektem? Na jakim to jest? Nie ma projektu, nie ma w tej chwili. Takiego projektu nie ma, chociaż z pomysłu oczywiście się nie wycofujemy. Uważamy, że to jest ważny pomysł, który ma szansę doprowadzić do tego, że ta władza w samorządach będzie władzą lepszą niż dotychczas, bo mamy świadomość, że ten system, który dzisiaj funkcjonuje, nie jest systemem idealnym. To nie tylko jest kwestia dwukadencyjności, czyli jednak z wprowadzenia pewnego mechanizmu, który powodowałby pewną naturalną wymianę władzy w samorządach, bo ta władza ma tendencję do takiego petryfikowania, do takiego odrywania się od woli obywateli, ale to jest również kwestia wzmocnienia. A pana posła nie przekonuje ten argument z kolei, że ten ktoś, kto ma więcej czasu i dłużej pełni stanowisko, zdobywa doświadczenie, może też prowadzić dłuższe, długofalowe inwestycje na przykład? Ale to długofalowe inwestycje można naprawdę w ciągu dwóch kadencji zamknąć. Ta propozycja w swojej pierwotnej wersji, ja mówię, nie wiem jaki będzie projekt ustawy, w swojej pierwotnej wersji mówiła o dwóch pięcioletnich kadencjach. 10 lat, to jest naprawdę bardzo długo. długi okres czasu dla każdej władzy, żeby pokazać, co może dobrego zrobić dla swojej społeczności. Więc nie mówimy tutaj o jakimś bardzo krótkim okresie, ale chciałbym powiedzieć, że jakby ta propozycja powinna być obudowana również innymi rozwiązaniami, chociażby wzmocnienia rad gmin, bo dzisiaj rady gmin w sytuacji, kiedy wójtowie, burmistrzowie są wybierani w bezpośrednich wyborach, mają bardzo słabą pozycję. No chociażby kwestia absolutorium. No, co roku rada gminy udziela absolutorium wójtowi czy burmistrzowi, ale nie udzielenie tego absolutorium nie powoduje właściwie żadnych konsekwencji. Czyli tak naprawdę wójt i burmistrz może funkcjonować niezależnie od tego, jak radni go oceniają. Więc to jest cały zestaw spraw, które moim zdaniem wymagają reformy i trzeba na ten temat rozmawiać. Tylko znowu, obawiam się, że ta rozmowa, ta dyskusja nie będzie przebiegała według takiego modelu merytorycznej rozmowy, co byłoby dobre, żeby samorządy dobrze funkcjonowały, tylko znowu czeka nas kolejna polityczna wojna. No, nie da się rzeczywiście dzisiaj znaleźć w naszym kraju obszaru, gdzie z opozycją moglibyśmy nawiązać normalną, merytoryczną rozmowę. Opozycja działa jak szalona, czyli po prostu każdy projekt zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość natychmiast jest wściekle atakowany. Ale jeśli chodzi jeszcze o tą dwukadencyjność, kiedy można się spodziewać ostatecznego przecięcia tej dyskusji? Bo to też jest tak, że zbliżają się przecież już wybory samorządowe za rok i ta dyskusja właściwie się nie kończy, nie jest rozstrzygnięta. Nie wiadomo, czy po pierwsze, czy będzie dwukadencyjność i nie wiadomo, czy to będzie ta dwukadencyjność w wersji takiej, że to będzie działało od momentu wprowadzenia ustawy, czy też będzie, że tak powiem, z mocą dopiero ku przyszłości. Jak mówię, nie ma projektu, więc jakby w tej chwili trudno mi jest mówić o czymś, co nie materializowało się w postaci jeszcze w projektu konkretnego aktu prawnego. Dobrze, ale ja zapytam inaczej. Czy to dobrze w ogóle z punktu widzenia takiej właśnie pragmatyki politycznej debatować cały czas o czymś, co jeszcze nie ma projektu ale, i nie wiadomo, panie jak się zakończy. Ale polityka polega na debatowaniu. Polega na tym, że przedstawia się pewne pomysły na to, jak kraj powinien być zorganizowany i się nad nimi dyskutuje. No, trudno inaczej prowadzić realną politykę. No, chyba, że ma być taką innym sposobem uprawiania polityki. Rzeczywiście przygotowywanie w tajemnicy projektów, w którym się nie dyskutuje z opinią publiczną, wrzucanie i natychmiastowe uchwalanie, no bo wtedy rzeczywiście ta dyskusja jest ograniczona do minimum. Ja uważam, że trzeba rozmawiać, trzeba przedstawiać argumenty, trzeba pokazywać dobre strony tych projektów, które chce się przedstawić i taka dyskusja nie jest niczym złym. Dobrze. Zostawiamy w takim razie dyskusję o samorządach. W jutrzejszym wydaniu, jeśli już w dzisiejszym, bo przynajmniej tak to jest w internecie, w wydaniu Gazety Polskiej na okładce Donald Tusk i teza, że powinien stanąć przed Trybunałem Stanu. Pan sądzi, że rzeczywiście Donald Tusk jest w tej chwili tym realnym przywódcą opozycji, czy to jest przesadne? Jak pan ocenia jego pozycję polityczną? Czy na pewno Donald Tusk kreuje się dzisiaj na przywódcę opozycji w Polsce. Problemem na pewno dla Tuska jest to, że szefem Platformy jest Schetyna. To nie był pomysł polityczny Donalda Tuska. Jego pomysłem politycznym była Ewa Kopacz, czyli osoba mu całkowicie oddana, bezwolna, można powiedzieć, gwarantująca to, że Platforma Obywatelska będzie cały czas zapleczem politycznym Tuska w Polsce, mimo że on sprawuje funkcję w Europie. Ale więc to Ewa Kopacz przywróciła życie polityczne Grzegorzowi Schetynie, wprowadzając go do rządu jako ministra spraw zagranicznych. No to był rzeczywiście z punktu widzenia jej i obozu Tuska błąd, prawda? Bo to było takie danie szansy Schetynie na podniesienie się z politycznego upadku i on z tej szansy skorzystał. Jest sprawnym politykiem, trzeba to przyznać. Wybił się na szefa Platformy Obywatelskiej. Dzisiaj pewnie Tusk nie może liczyć do końca na Platformę jako na swoje polityczne zaplecze, ale tym niemniej ambicje bycia liderem opozycji w Polsce Tusk ma. To było widać po tej ostatniej wizycie w kraju, gdzie kreował się właśnie na takiego przywódcę opozycji, ale to też potwierdza dokładnie tą diagnozę, którą my jako Prawo i Sprawiedliwość formułowaliśmy przy wyborze Tuska na drugą kadencję jako szefa Rady Europejskiej, że on nie ma kwalifikacji do tego, żeby tą funkcję sprawować, ponieważ w dalszym ciągu nie jest politykiem europejskim, tylko jest politykiem wymiaru krajowego, wymiaru opozycjonisty w Polsce, co uniemożliwia mu pełnienie tej funkcji. A to nie jest tak, że państwo tak mocno stawiając kwestię Tuska i jego wyboru w czasie w Brukseli, w pewien sposób zbudowaliście jego pozycję, przypomnieliście tak naprawdę o tym Tusku? No nie, ale okazuje się, panie redaktorze, że mówiliśmy prawdę, czyli mieliśmy prawdziwą diagnozę, więc niezależnie od tego, co byśmy zrobili przy tych wyborach, Donald Tusk i tak swój pomysł polityczny na bycie szefem opozycji w Polsce by realizował. Zresztą on go realizował już wcześniej, bo przecież przypomnę słynne wystąpienie we Wrocławiu, chociażby w grudniu, gdzie właśnie kreował się już wtedy na lidera opozycji w Polsce, więc ta kwestia naszego stanowiska przy wyborach nic tutaj nie zmieni. zmieniła. Dziękuję bardzo. Moim gościem był Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wsiąść do rakiety, polecieć ku gwiazdom. Każdy ma jakieś marzenie. Tylko w sklepach Euro spełnisz dziecięce marzenia. Zobacz katalog Mam Marzenie, a w nim... Smartfony, laptopy, konsole, aparaty fotograficzne, sprzęt audio, smartwatche i wiele innych. Katalog dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl. Lataj liniami Emirates i kolekcjonuj nowe wspomnienia z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. Korzystaj ze specjalnych cen biletów już od 1699 zł na loty z Warszawy i z powrotem. Rezerwuj do 29 kwietnia na emirates.com lub w biurze podróży i bądź gotowy na odkrywanie piękna świata. Fly Emirates. Hello tomorrow. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed chwilą minęła 8:30. Zapraszamy na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. 89% pytanych przez CBOS uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. 95% bezpiecznie ocenia okolice, w której mieszka. To najwyższe wyniki od początku badań poczucia bezpieczeństwa, czyli od 1987 roku. 9% ankietowanych przez CBOS uznało, że w Polsce nie żyje się bezpiecznie, a 4%, że ich dzielnica, osiedle czy wieś nie jest bezpieczna. Chorzy na stwardnienie rozsiane i wirusowe zapalenie wątroby typu C będą mieli lepszy dostęp do nowoczesnych terapii. Ministerstwo Zdrowia rozszerza listę refundacyjną. Zmiany wejdą w życie od 1 maja. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz mówi, że dzięki nowym terapiom chorzy na SM będą leczeni na europejskim poziomie. Dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym dwa nowe leki, które były postulowane od dłuższego czasu i po wprowadzeniu ich teraz od maja. No mamy w zasadzie komplet leków. Od maja rozszerzona zostanie także lista bezpłatnych leków dla seniorów o podstawowe, najczęściej stosowane leki w nadciśnieniu i chorobach serca. Marine Le Pen czasowo ustępuje z funkcji szefowej skrajnie prawicowego Frontu Narodowego. Jak wyjaśniła, prezydent Republiki powinien być prezydentem wszystkich Francuzów. Le Pen jako szefowa frontu przeszła do drugiej tury wyborów prezydenckich, która odbędzie się 7 maja. W pierwszej turze otrzymała ponad 21% głosów. O Pałac Elizejski będzie walczyć z socjaldemokratą Emmanuelem Macronem, który wygrał niedzielne głosowanie z 24% poparciem. Według francuskich komentatorów rezygnacja Le Pen z liderowania frontowi ma pomóc poszerzyć jej elektorat o wyborców o mniej radykalnych poglądach. Stan demokracji w Turcji będzie jednym z głównych tematów dzisiejszych obrad Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu. W projekcie rezolucji deputowani wzywają tureckie władze do zniesienia stanu wyjątkowego i przywrócenia demokratycznych instytucji. Apelują też o uwolnienie z aresztów obrońców praw człowieka i ponad 150 dziennikarzy. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Pochmurny i deszczowy dzień przed nami. Najwięcej opadów w centrum i na południu kraju. Możliwe również burze, a w Tatrach śnieg możliwy. Rozpogodzenie w ciągu dnia, miejscami tylko na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny w górach, a także w czasie burz porywisty. Nawet temperatura od 5 stopni to w Koszalinie, 7 w Szczecinie, 9 w Słupsku, 14 w Toruniu i Bydgoszczy, 17 w Lublinie i Zamościu, do 19 stopni w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najpierw śniadanie. Najlepiej płatki na mleku. Na przebudzenie pyszna latte ze spienionym mlekiem. A potem te wzdęcia i krępujące gazy. Lekarz kazał mi wykluczyć nabiał z diety. Tak, tak. Nie toleruję laktozy. Nie chciałem, nie potrafiłem zrezygnować z mleka. Dowiedziałem się, że brakuje mi enzymu laktaza. Teraz przed posiłkiem biorę tabletkę LactoControl i mogę rozkoszować się pyszną kawą z mlekiem. LactoControl. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. LactoControl i produkty mleka znów są bezpieczne. Ostatnie dwa dni czyszczenia magazynu w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5, grafika 2 giga, podświetlana klawiatura za jedyne 2499. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 26,5 minuty będzie 9:00 i to jest ten moment, w którym poznajemy piosenkę dnia. Real Estate. W pierwszym przeglądzie prasy wspominaliśmy o trenerze Probierzu. Będzie coś jeszcze, bo widzę, że piłka nożna jest otwarta. Ale nie będzie o trenerze Probierzu, ale bardzo ciekawy. Będzie o pani Katarzynie, ale to za chwilę, dobrze. Tak. Pani Katarzyna, królowa polskiego futbolu, ale tym za chwilę. O tym za chwilę, tak jest. Marcin Zaczynamy. Pośpiech. Dzień dobry raz jeszcze. Zaczynamy od kultury liberalnej. Dziś najnowsze wydanie właśnie tego tygodnika i bardzo ciekawa rozmowa Łukasza Pawłowskiego z Rafałem Matyją, politologiem, publicystą, wykładowcą Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania o polskiej scenie politycznej. Czy aby faktycznie ona była zabetonowana, jak wielu się to wydaje. Rafał Matyja mówi tak, gdyby scena była zabetonowana i gdyby rzeczywiście Polacy wierzyli, że cała gra rozgrywa się wyłącznie między PiS-em a PO, to inny byłby wynik wyborów z 2015 roku. Ich łączny wynik w 2007 roku to było dobrze ponad 70%, a w 2015 trochę ponad 60%. Ostatnio w Stargardzie Szczecińskim startujący z własnego komitetu wiceprezydent miasta Rafał Zając zdobył prawie 88% głosów, kandydat PiS niespełna 11%, a kandydatka popierana przez Platformę Obywatelską niecałe 2% głosów. Nawet jeśli w pewnych kręgach obserwujemy radykalizację nastrojów, to nie oznacza, że ten proces głęboko przenika całe społeczeństwo i dzieli Polaków na dwa plemiona. To jeszcze nie jest moment, kiedy polityczne emocje ogarniają naprawdę szerokie grupy obywateli, mówi politolog. Skąd więc to powszechne przekonanie o zabetonowaniu polskiej polityki, pyta Łukasz Pawłowski z Kultury Liberalnej. To oczywiste. Media i polityka wyraźnie się spolaryzowały. Na tym polega logika tego konfliktu, ale konflikt polityczno-medialny to co innego niż konflikt społeczny. Nie widzę zjawisk, być może dlatego, że mieszkam i pracuję poza Warszawą, które mówiłyby mi, że istnieje jakieś ogromne napięcie społeczne, a ludzie wyraźnie dzielą się na zwolenników PiS i anty-PiS. Te postawy nie są tak plemienne jak spory w mediach, mówi Rafał Matyja w najnowszym wydaniu Kultury Liberalnej. Także dziś najnowsze wydanie Piłki Nożnej i wspomniana przez nas królowa Katarzyna. Chodzi oczywiście o Katarzynę Kiedrzynek. Kamil Glik nie jest jedynym Polakiem, który zameldował się w tym sezonie w półfinale Ligi Mistrzów. Ta sama sztuka udała się również Katarzynie Kiedrzynek, która w pierwszym starciu jednej drugiej finału wygrała z Barceloną i jest na prostej drodze do Cardiff, gdzie odbędzie się finał. Katarzyna Kiedrzynek to bramkarka Paris Saint-Germain, wychowanka Motoru Lublin. Jest na szczycie polskiej piłki kobiecej od kilku lat, od najmłodszych lat. Kiedrzynek przejawiała nieco inne zainteresowanie od rówieśniczek, wolała spędzać czas na podwórku, a przede wszystkim na boisku. Kiedy młoda Kasia wiedziała, że zbliża się mama lub babcia, udawała, że zbiera kwiatki, a nie uganiała się za piłką z chłopakami. Zamiłowanie do piłki miała od zawsze, jednak zanim wyszła oficjalnie na boisko trawiaste, grała w szczypiorniaka. Dopiero po kilku latach postawiła na futbol, co okazało się strzałem w dziesiątkę. No i statystyki to potwierdzają. W bieżących rozgrywkach francuskiej ekstraklasy w 15 meczach puściła zaledwie 8 goli, przy czym pierwszy raz skapitulowała dopiero po 9 spotkaniu. Rok temu sytuacja była jeszcze lepsza. W całym sezonie pozwoliła się pokonać w lidze zaledwie 7 razy. Takich statystyk nie powstydziłby się żaden bramkarz na świecie. Bardzo ciekawy portret w piłce nożnej naszej bramkarki, bramkarki grającej w Paris Saint-Germain, Katarzyny Kiedrzynek. Też oddaję ci już do rąk własnych redaktora. Pani Katarzyna jest i bardzo ciekawą postacią i bardzo sympatyczną i ostatnio w głosowaniu zajęła 3 miejsce na świecie jako bramkarka. Tak, a my przechodzimy do wiedzy i życia. Tutaj także bardzo wiele bardzo ciekawych tekstów. Na początek coś dla motocyklistów. Kask patrzący do tyłu. Powstał nowatorski system dla motocyklistów do obserwacji drogi za motorem. W lusterkach nie widać wystarczająco dobrze, co dzieje się za motorem i na dodatek patrzenie w nie wymaga oderwania wzroku od drogi. Rozwiązaniem jest kamera ulokowana z tyłu jednośladu, która przesyła na żywo obraz w postaci strumienia wideo przez Wi-Fi do odbiornika na kasku. Regulowane ramię z wyświetlaczem umożliwia umieszczenie go tuż pod lub nad oczami motocyklisty. Obraz jest przetwarzany, zanim zostanie zaprezentowany na ekranie. Dzięki temu jest nie tylko stabilny, ale chociaż ekran znajduje się tuż przy twarzy użytkownika, wyświetlany tak, jakby był oglądany z komfortowego dystansu 3 metrów. Jeden rzut oka na wyświetlacz pozwala kierowcy motoru objąć spojrzeniem szeroki widok drogi za nim. Urządzenie pasuje do dowolnego hełmu lub kasku. Opracował je John Hale, założyciel brytyjskiego startupu Zona. Jeszcze jedna wiadomość z wiedzy i życia. Specjalnie dla ciebie, bo wiem, że jesteś zapalonym ornitologiem. Tak, to ja. Tak. Ptasia impreza to jest tytuł tego tekstu. Dla nowozelandzkich papug niektóre dźwięki są zaproszeniem do zabawy. Papugi Nestorkea są gatunkiem endemicznym z Nowej Zelandii. Żyją zwykle w niewielkich stadach, kochają zabawę, w tym także wspólną. To jedyny znany gatunek, oczywiście poza człowiekiem, który lubi na przykład, uwaga, lepić śnieżki i bawić się nimi. Papugi są niezwykle ciekawskie, zaglądają do domów i podobnie jak nasze sroki, porywają różne drobne przedmioty, którymi się zainteresują. Już jakiś czas temu zauważono, że ptaki te reagują na pewne dźwięki w podobny sposób jak ludzie, na programy rozrywkowe z dołączonym śmiechem publiczności. Na ten temat przeprowadzono badania, a konkretnie przeprowadził je pan Raul Schwinga, który odtwarzał taśmę z takim dźwiękiem, czyli dźwiękiem śmiechu ludzi, grupą papug Kea w ich środowisku naturalnym. Okazało się, że natychmiast rozpoczynały zabawę, wykonywały ewolucje akrobatyczne, rzucały sobie małe przedmioty i nawet przybijały piątkę, tak jak ludzie. To bardzo ciekawe, jak papuga może przebić piątkę. Zabawa kończyła się natychmiast w chwili, gdy zatrzymywano odtwarzanie. Zachowanie papug przypominało zachowanie dzieci w grupach. Co ciekawe, również dorosłe osobniki wciągały się szybko w radosną zabawę. I tu zdjęcie takiej oto papugi. Proszę uprzejmie. Jest ta papuga tu? Ta, co tak, sobie się tak, bawi tak, można sobie wyciąć i tak do portfela schować. Proszę uprzejmie. Ja zdecydowanie bardzo dziękuję. Wiedziałem, bardzo że miło, ci się że pamiętałeś. Marcin Pośpiech, bardzo dziękujemy. Czyli te papugi reagują na coś takiego. Przecież tam na początku był taki śmiech w tej piosence. Wcinałeś coś, Michał? You'll say we've got nothing in common. No common ground to start from. And we're falling apart. You'll say the world has come between us. Lines have come between us. Still I know you just don't care. And I said, what about breakfast at Tiffany's? She said I